En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Velkommen til Kampagnesporet, og velkommen til, David. Tak. Vi starter med Lynyrd Skynyrd. Ja. Lad du mærke til sætningen her. Ja, Watergate does not... Doesn't bother me. Nej. Ja. Sådan havde Lynyrd Skynyrd det med det. Ja. De synes ikke, det var noget problem. They couldn't care less. Sangen er jo egentlig ret speciel. Det er jo virkelig... Nu er vi inde i amerikansk musikhistorie, når den allerbedste Lynyrd Skynyrd. De er jo tit på grund af den her linje, og sådan deres forsvar for syden. For sangen her starter jo med, at de kritiserer Neil Young for at have lavet et nummer, der hedder Southern Man, der beskyder syden for at bare være racistisk, og alt det nordstatsmennesker altid siger om sydstaterne. Mm-hmm. Og synes, det er selvfølgelig meget mere end det. Og de forsvarer, ligesom The Band også gjorde, at syden er meget mere end den der karikatur, I har. Og du har ikke brug, vi har ikke brug for dig, Neil Young. Nej. Det startede med, og så får de også lige sagt, at nede i Alabama, der har de valgt en guvernør, og det er Wallace, de synger om der. Og så har de den linje med Watergate, og derfor er de altid blevet beskyldt for at være nok lidt mere højorienteret end mange kunstnere. Ja, det, der skal der jo ikke så meget til. Nej, det skal der ikke. Jeg ved egentlig ikke, om de er. De er nok mere sydstats, end de er noget andet, sydstatspatrioter. De hed blandt... Oprindeligt hed de The 1%. Ja. Men hver gang de optrådte, så var der nogen, der råbte 1% talent til dem. Og så gad de ikke hedde 1% mere. Og så skiftede de navn til Lynyrd Skynyrd, fordi de havde gået på Robert E. Lee High School, fire af dem. Ja, også et godt sted at have gået. Ja, og de havde haft samme gymnastiklærer, og han hedder Lynyrd Skynyrd. Ja. Og for at gøre grin med ham, kaldte de deres bane for Lynyrd Skynyrd. Nej, det er godt. Og i dag, Mads, ville navnet The 1% jo heller ikke gå godt, for det ville jo i dag være en helt anden sammenheng i dag. Det er, så det er godt, de ikke valgte det. Men forsangeren døde Lee, desværre. Robert Lee High School. Dem er der mange af. Er der mange af, og der er mange steder, der hedder noget med Robert Lee Highway og Robert Lee Ditten og Datten. I sydstaterne. Det er stadigvæk i sydstaterne. Ikke i nordstaterne. Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Og grænsen, den går, jeg ved det faktisk, Mads, fordi man kører ikke andet end sådan en halvanden time syd for Washington D.C., så begynder det der. Du skal lige sådan en time til halvanden syd for Washington D.C. Jeg synes, det begynder lige udenfor. Washington D.C. Jamen, det er bare lige ind i Virginia. Jeg har måske siddet fast i trafikken så lang tid. Bare lige ind i Alexandria. Ja. Så er sådan, Nå, Alexandria lige frem. Der synes jeg ikke, jeg har set det, men vi, det er i hvert fald rigtigt. Vi er i Washington D.C., der kan vi ikke se skyggen af ham, og så kommer vi lige udenfor. Og vi kan, sydfor, vi kan faktisk se Robert E. Lee's gods, fordi Arlington Kirkegården er anlagt på Robert E. Lee's gods. Men så skal jeg korrigere mig selv. Vi ser ikke nogen hyldest af Robert Lee inde i Washington D.C. Det er rigtigt, men det er rigtigt. I sydstaterne, der kører den bare derudad. Ja. Og de var så også ligeglade med Watergate, og det skal vi huske på. Det var der sandt for tydeligt mange, der ikke var. Der i starten af 1970'erne i USA, det fyldte helt vildt meget i nogle ganske intense måneder af amerikansk politik der i starten af 1970'erne. Og lige nu tror jeg, at Donald Trump går rundt og gentager det her til bevidstløshed. Now Watergate does not bother me. og tænker, at... Og det synes jeg er en god skiller, den kan vi godt bruge her i programmet fast, synes jeg. Det kan vi godt bruge, og Watergate... Har du et problem med Watergate? Mig? Ja. Jamen, den er jo overstået. Ja, det er det. Den er jo der færdig. Er den er slut. Den er for længst afgjort. Bortset fra, som vi også talte om sidste uge, Mads, den blev jo ikke sådan rigtig afgjort, fordi den nåede jo aldrig ind i senatet, derfor fik den aldrig en afstemning, der betød, at Richard Nixon skulle afgå i vanære, sådan for alvor nemlig smidt ud af impeachment process tæt på en dansk rigsret, men ikke helt det samme, men nevertheless, det skete ikke. Det blev stoppet inden, fordi det stod så lysende klart, at ville den være kommet derind, så ville et flertal bestående af både republikanere og demokrater sige ud af vagten af Nixon. Fordi han politisk var død på det tidspunkt. Selvom det er det, der er væsentligt, selvom der ikke var 2/3 flertal alene hos demokraterne, som jo tilhørte det modsatte parti af Richard Nixon. Så det var det, der skete dengang. Og hvis Donald Trump skal bekymre sig om Watergate, og det tror jeg, heller ikke, han har problem med Watergate, Donald Trump, men det kan være, han har problem med, hvad folk tænker om Ukraine, så er det igen... Det med det politiske flertal i senatet, det kommer an på. Og Trump er gået ud i et ret markant forsvar for sig selv. Det tør nok sige. Og i stedet for sådan at gå og putte med det, har han offentligt sagt, at han synes egentlig, at det er... Altså, sådan som han læser forfatningen, og jeg skal lige sige, at sådan som Trump læser forfatningen, jeg har mistænkt for at læse den meget hurtigt. Ja, men sådan som han læser den, så er det hans pligt at bede fremmede statsmagter om at undersøge amerikanere. Fordi som Trump siger... Der står i forfatningen, hvilket ikke er rigtigt. Nej. Der står i forfatningen, siger Trump, at det er min opgave at bekæmpe korruption. Ja. Det står der ikke noget om i forfatningen, at det er præsidentens opgave. Men det er jo fordelen, hvis man ikke sådan rigtig har læst den tæt. Måske, men det er meget vildt at lige høre Trump sige de der ord. Han er simpelthen forpligtet til at presse til enhver tid siden af Ukraines præsident til at undersøge Joe Bidens søn. Yes. Det er Trumps store opgave. Det der, det skal vi snakke en hel del om. Og det har han så sagt på TV, at det er ikke bare Ukraine... Nej. Der er bare løftet nok. Ja, men der skal en kineser til at hjælpe sig. Yes, begge to. Og det vil sige, lad os lige prøve at holde fast i, hvor vi er hen i det her spil. Fordi vi starter i Ukraine. Vi er kommet til Kina om et øjeblik. Vi starter i Ukraine. Hvad handler det om? Det handler om, at påstanden er i hvert fald følgende. Donald Trump har 2 interesser nede i Ukraine. Den ene, og det beder han altså angiveligt den ukrainske præsident om at kigge på, den ene det er at undersøge, om Hillary Clintons indblanden i forsøg på at sværte Trump til i 2016 valgkamp, det på en eller anden måde var orkestreret nedefra en fremmed magt, at det kunne være Ukraine. Det er den ene ting. Den anden ting, det er Hunter Biden, Joe Bidens søn, der pludselig var så heldig at lande i en bestyrelse for et energiselskab dernede, som han fik... Og det regnede med pengene. Regnede med pengene til ham. Det er sådan anklagerne mod ham. Hvad var det, ukrainerne på den anden side gerne ville have? De ville gerne have, at deres nye præsident fik et besøg i det Hvide Hus, og så ville de gerne have, at nogle penge, som den amerikanske kongres allerede havde givet til militæret, de skulle komme hurtigt. Ukraine er dybt afhængig af, fordi Ukraine kan jo ikke slå Rusland i sådan en all-out war. Nej. Så de skal jo egentlig gøre det for dyrt og for noget, der politisk ikke kan være bæredygtigt for russerne at være engageret i en sådan asymmetrisk krig, stedfortræder krig, hvor de sådan støtter hinanden og bekæmper hinanden sådan uden at tage sådan rigtig store slag. Ja. Og til det har de brug for amerikansk teknologi. Yes. Og de er især interesseret i lette missilsystemer, der kan skyde tanks og helikopter og fly og sådan noget ud. Ja. Og det vi taler om det, og der vi taler... er ikke rigtig andre end amerikanerne, der har de her ting. Nej, og det vi taler om, det er altså, at amerikanske lovgivere i kongressen allerede har bevilget disse penge, og den ligger over hos regeringen, om jeg så må sige, der skal sørge for, at det her det sker. Og i ugerne op til det berømte telefonopkald mellem Donald Trump og Zelensky nede i Ukraine. Der er der adskillige senatorer fra begge partier, der skriver ind til Det Hvide Hus og siger, hvad bliver der af med den udbetaling af disse midler til Ukraines forsvar. Så der er altså nogen, både republikanere og demokrater inde i senatet, der har undret sig over, at de her penge ikke er blevet udbetalt. Så hvad kan vi sige her, Mads? Vi kan sige, at der er en anklage, meget tydelig, og at de her ting, altså de ting, som Ukraine ønskede, de ting, som Trump ønskede, lagt sammen, så siger demokraterne, det her, det stinker, det her, det er vi nødt til at iværksætte en undersøgelse af, hvad der foregår. Og så siger Trump selvfølgelig, der er intet som helst at komme efter, det er witch hunt gange 1000 i forhold til den, der allerede var ifølge Trump i forbindelse med Ruslands undersøgelsen. Så det er der, den står. Og så siger du, Mads, jo ganske korrekt, at lige pludselig, så vælger Trump det, som han ofte gør, når han er lidt i forsvarsposition. Han går til angreb. Ja, Trumps instinkt er, når han er under pres, altid at træde skridt frem. Ja, ja. Og det kan jeg godt afsløre, at det er som regel også det råd, man får i politik. Ja. At hvis nogen angriber dig, så træder skridt frem. Ja. Du må ikke gemme dig. Nej. Du må ikke være tavs. Du må ikke lade som ingenting at håbe, det her det går nok over i morgen eller et eller andet. Du træder skridt frem, og så står du ligesom på mål på det, for det, der nogle gange er at stå på mål. Præcis. For. Og det, han så siger, Mads, det er, han siger, som du stadig lige før, det er ikke nok at bede ukrainerne om at undersøge det her, som du som rigtig sagde, som jeg faktisk mener, jeg har pligt til ifølge forfatning. Nej, kineserne bør undersøge det samme, fordi selv samme Biden-familie ved den gode Hunter har også haft nogle heldige forretninger over i Kina. Så det er faktisk også min pligt at undersøge de der ting. Og så lad os lige høre, Mads, for jeg har et klip her. Og det er jo nok at tage præsidentembedet til nogle højder og nogle steder hen, som andre ikke har gjort, hvis man tror, at den amerikanske præsident sådan skal løbe efter alle amerikanske borgere, der har gjort handler med styre, som vi måske ikke lige der muligvis kan være korrupte. Det er simpelthen ikke det, der forventes af dem, men det mener Trump altså, det er. Ja, og så falder jeg over et klip her fra i torsdags. Og tilfældigvis er den eneste måde at gøre det på, det er ved at lade som om, man gerne vil have hjælp til sin valgkamp. Ja. Ligesom for at få det her sat i sving, for ellers så gør de ikke noget af de der lige inden vi kommer til det klip, jeg lige vil introducere, så vil jeg også lige sige, at jeg hørte her et referat af en afhøring af Kurt Volker, tidligere EU-ambassadør, USA's ambassadør i NATO under George W. Bush, her på det seneste særlige udsending for regeringen, faktisk den amerikanske regering, til Ukraine. Han var inde i 9 timer forleden dag for at blive afhørt i kongressen. Der tager han en stribe SMS-udskrifter med. Og disse SMS-udskrifter ser rent ud sagt ikke særlig godt ud for præsidenten, fordi der er en ret tydelig samkøring mellem to repræsentanter for State Department, altså for Udenrigsministeriet, derfor for Trumps regering, deriblandt Volker og den nuværende USA-ambassadør i EU, og ingen ringer end vores gamle ven, den tidligere borgmester i New York City, nu private sagfører, advokat for Trump, nemlig Rudy Giuliani. Giuliani, nu får jeg også ved, jeg kunne ikke huske, hvordan man siger det. Men de sidder altså der og tydeligvis aftaler, hvad der skal være, og på et tidspunkt siger Volker, det har vi altså på papir nu her, jeg synes, det her, det ligner en sammenblanding mellem nogle politiske mål og noget, vi skal noget gøre andet i State Department. Og så siger den anden der, ring til mig. Så stopper, SMS-kæden lige der. Men Kurt Volker har altså gemt alle disse tekst-messages, og de her 9 timer, som er også var bag lukkede døre, så der er kun sluppet det ud, som demokraterne har ønsket skulle slippe ud. Men det ser ikke godt ud. Demokraterne er grebet af noget, vi nu kan kalde folkorism. De var rigtig glade for de 9 timer. Ja. De mener, at det er de ment mange gange før, men nu har de fundet noget, de synes ligner en rygende pistol. Ja, ja. Og det er de ment før. Men man skal huske, må en præsident ikke lave afpresning af andre? Jo, det må de gerne. Præsidenter har ofte enten selv eller indirekte truet andre statsledere, også med økonomisk magt osv. Hvis man tror, at alt bare er foregået sådan efter bogen i dansk-amerikanske forhold, og med anlæggelsen af Thulebasen og Grønlands situation i rigsfællesskabet vis-à-vis amerikanske interesser derop, så kan jeg afsløre, at der har også nogle gange været nogle præsidenter, der har sådan mellem linjerne eller ret direkte sagt til danske ledere, det her det er sådan, det her det kommer til at være. Ja. Det liker der nok. Og sådan har de også sagt til Afghanistan og tyskerne. Ja. Der er alle mulige lande over hele kloden, de er blevet afpresset af præsidenter, og nogen så voldsomt, at det er for det her Trump laver til at blegne Men det må man gerne, når det ikke er for private formål. Ja, når det er for nationens bedste, sikkerhed. Hvis man sådan kan lægge det ind over, når det, så ser man gennem fingre med det. Mm. Når man på en eller anden måde blander noget, der er en valgkamp ind i det, og der er de færreste tror jo, at det er fordi Trump pludselig er blevet meget interesseret i at bekæmpe korruption alle steder, hvor han ser det, så skulle han måske bekæmpe det ude på sit eget badeværelse, for der ser han det jo nok i spejlet. Ja, ja. Men det er nok ikke det, han er mest bekymret for. Det er jo nok fordi, at han blander egne interesser ind i det, der er statens interesser, og det er der, problemet opstår. Og det er det samme billede, som Folker nu. Ja. Det bål bærer han ved til. Ja, den pæne Kurt Folker, Mads. Jeg kan faktisk huske, at da jeg var USA-korrespondent, der sad han i en lille bitte tænketank, der havde med det transatlantiske forhold at gøre. Jeg var over at interviewe ham et par gange. Han er sådan en pæn, hvad skal man sige, traditionel republikaner. Han er en karrierebyråkrat. Karrierebyråkrat. På en façon, hvor man tænker, at du, hvis man nogensinde har mødt ham, så vil man tænke, du bliver aldrig på noget tidspunkt blandet ind i en skandalesag, der involverer en mulig impeachment mod en præsident. Men det, man kan se, Mads, til gengæld, nu er det jo ham, der har valgt, hvilke sms'er, der er kommet frem. Vi ved jo ikke, om der ligger andre. Sådan er det jo altid sådan en lang sag. Men dem, han har lagt frem, der kan det godt virke, som om han har siddet som den dygtige karrierediplomat, han er, og tænkt, jeg samler lige lidt ind. Så jeg har liggende lige i et herovre. Det her kan ende et rigtig, rigtig dumt sted, tror jeg, han har tænkt. Ja, så jeg samler lige ind. Ja, og hvis I ikke kan forstå, at det her må man ikke, så må jeg nok have noget bevis, som gør, at jeg, hvis jeg bliver blandet ind i det på en eller anden måde, kan komme ud af det her i en helvedes fart. Og ham, der på nuværende tidspunkt er EU-ambassadør for Donald Trump for USA, han er udpeget af en stor, så han er ikke karrierediplomat, han var kæmpe donor til Trump-kampagnen, og han ved godt, hvordan man beskytter det her, og derfor kan han jo godt se, da den der sms kommer, at det er ikke et normalt sms, man sender til hinanden, fordi man er interesseret i at følge op på noget. Det ligner noget skidt, og derfor så står der bare call me med store bogstaver. Nu spekulerer du. Nu spekulerer du. Og jeg har kun én kommentar. Now Watergate does not bother me. Ja, det er rigtigt. Jeg spekulerer. Men nu skal jeg lige komme frem til det klip, jeg har prøvet at introducere en 2-3 gange. Fordi i torsdags, der går en af USA's sådan kendte tv-journalister, han hedder Chuck Todd, og han er leder, eller han er vært på det program, der hedder Meet the Press, en institution i amerikansk tv, i det længst varende. Og det længst kørende politiske magasin i amerikansk historie. Præcis, som normalt kun sender om søndagen, men som nogle gange også går ud. Og har flere tusind seere. Mange. Et meget, meget, meget stort program. Chuck Todd, han er sådan ligesom Kåre Kvist på Danmarks Radio, eller Poul Erik Skammelsen på TV2. Det er altså ikke mange seere. Oh, Meet the Press om søndag? Nej, det er alle os, der ser det. Oh, jamen, det... Altså, du møder ikke amerikaner på gaden, der står og siger, så du det der Meet the Press? Jeg er fuldstændig ude at flippe nu. Men det er det, de siger, det er, så du ham der kunne sluge en vandmelon? Sådan er livet. Eller skal vi ikke gå ind for The Apprentice, som alle ser til præsident? Det er sådan noget, de ser. Jo, men sådan er livet jo også i Danmark. Der er også flere, der ser Bagedysten, end der ser Deadline. Ja, det er rigtigt nok. Så det er helt normalt. Men Chuck Todd er sådan en, der oppe i toppen. Og Chuck Todd, efter at han forleden dag hørte præsidenten sige offentligt, at han ikke bare ville have Ukraine til at undersøge det, men også Kina til at undersøge det, så gik han på NBC News, en af de store kanaler trods alt, og sagde det her i sit indslag. Welcome to Thursday. It's Meet the Press Daily. Good evening. I'm Chuck Todd here in Washington. I don't say this lightly, but let's be frank. A national nightmare is upon us. The basic rules of our democracy are under attack from the president. We begin tonight with a series of admissions by the president that all but assures his impeachment in the House of Representatives. It's a moment of truth for Republicans, and they've been largely silent on what we've seen from the president. Today, he publicly called on two foreign governments to interfere in the presidential election by investigating his 2020 political rival. What exactly did you hope Zelensky would do about the Bidens after your phone call? Exactly. Well, I would think that if they were honest about it, they'd start a major investigation into the Bidens. It's a very simple answer. They should investigate the Bidens, because how does a company that's newly formed and all these companies, if you look at, and by the way, likewise, China should start an investigation into the Bidens, because what happened in China is just about as bad as what happened with Ukraine. So I would say that President Zelensky, if it were me, I would recommend that they start an investigation into the Bidens, because nobody has any doubt that they weren't crooked. That was a crooked deal, 100%. So what you just heard is a public admission of the allegations at the heart of the House's impeachment inquiry and at the heart of the whistleblower's complaint, that the President of the United States, Donald J. Trump, is using the power of his office to solicit foreign interference in the 2020 election, while doing it relying on a debunked conspiracy theory or two. By the way, this is not hearsay. This is not a leak. This is not a whistleblower complaint. It's not a memorandum of a phone conversation. You heard the president himself do it on the White House lawn. This moment should arguably be a national emergency. The founding fathers would have considered it a national emergency if the president publicly lobbied multiple foreign governments to interfere in the next election. And yet there has been virtually no condemnation from the president's party at all on this remark, which is remarkable considering the precedent it would set and the lasting damage it would do to our democracy. It's tough to say lightly, but this is the moment that we're at. Yeah. Chuck Todd, han har hele strygerkvartetten i gang her. Det er National Nightmare. På vej ud i de, altså i de, på de tyndeste grene i det højeste træ, han kan finde. Det er han. Der sidder han ude og råber. A National Nightmare. Jeg har kun én ting at sige. Fordi det bekymrer mig ikke Watergate, hvis ikke man har flertal i senatet. Nej. Og når hans eget parti ikke synes, det er et problem, Donald Trump, ja, så er det godt, at Chuck Todd sidder med sine 28 seer og synes, det her det er rigtig skidt. Ja. Men det bliver det ikke rigtig skidt af. Og Trump har valgt at sige, altså det her Trump siger, fortæller mig to ting. Mm. Det ene er, han stoler på hans egne. Ja. De holder ham ude af den der impeachment-procedure, ja, i senatet. Det tror han på. Punkt to, koste hvad det vil, så vil han ikke i valgkamp mod Joe Biden. Mm-hmm. Så han fortsætter. Ja. Og han vil gerne mod Warren, Buttigieg, alt muligt andet, de kan finde på. Mm-hmm. Bernie Sanders vil han sikkert elske at stille op imod. Mm-hmm. Men Biden, det er tydeligt, at Trump forsøger nu at finde ud af, kan jeg være med til at vælge, mm-hmm, hvem der bliver min modstander, mm-hmm, til præsidentvalget? Og så vil man selvfølgelig vælge den, man tænker, den her kandidat er mest farlig for mig, den vil jeg gerne slippe af med. Mm-hmm. Og Biden kan appellere til den arbejderklasse, Trump står. Hvid arbejderklasse, der har valgt Trump. Fordi Biden er en, der også har stor troværdighed der. Og så er Biden også en, der kan få en eller anden form for opbakning i i hvert fald nogle af de sydstater, der kan være svingstater, fordi, mm-hmm, han også kvæg har været Obama-mand, mm-hmm, står godt med afroamerikanske vælgere. Så jeg tror, at Trump tænker, det der rigsret, eller impeachment, jeg er ligeglad med det. Jeg vil bare se, om jeg kan få kørt Biden ud over skrænten. Og hvis jeg siger en masse om, mm-hmm, det selv, at de andre også er skyld i det, ja, så bliver folk sikkert også forvirret. Ja, det er selvfølgelig klart, fordi det har vi jo talt meget om, og det taler man selvfølgelig også meget om i USA, at for at det her skal kunne ende godt for demokraterne, forstået som at de får fjernet Donald Trump fra Det Hvide Hus, så kræver det, at der er et så stort offentligt pres på en stribe republikanske senatorer, cirka halvdelen af den faktisk, sådan så de siger, at på trods af, at de kommer fra samme parti, så føler vi nu, at sagen er så stor, at vi er nødt til at lade vores partifælle, præsident Trump, slippe. Så det handler om den der offentlige perception af, hvad der foregår. Det er klart, at Trump, han ved, at at the end of the day, hvis det skulle ende med en afstemning, så kan politikerne jo stemme lige præcis, som det passer dem. Og hvis der kan holde styr på dem. Ja. Så, altså, og der er jo ikke en kø af republikanere, der brokker sig. Nej. Der er sådan nogle, altså nogle af dem, vi kalder sådan, især hvis man er sådan lidt, ser verden med de der magenta-briller, man gør på i Davids Hasland og så videre. De der gode republikanere, som tit brokker sig over egne og holder. Dem, der næsten er demokrater. Ja, måske ikke er det, men i hvert fald, ja, i hvert fald er gode til at. Ligesom Birthe Rønn Hornbæk, der er næsten. David French er vel ikke næsten demokrat. Nej, jeg tænker på Birthe Rønn Hornbæk. Og hun har ikke udtalt sig om det, så vidt jeg ved. Jeg tror stadig, hun er rasende over et eller andet, Inger Støjberg har sagt. Britta Schall Holberg. Eller en anden venstre mand. Nogle venstre folk, der næsten ikke er det. Det er den type, men, vi taler med. Ja, eller hvad, der er altid nogen venstrefløjen elsker, ja, og det er tit dem, der kritiserer egne. Mm-hmm. Det er sådan, ja, det er. Vi på højrefløjen elsker også venstrefløjs typer, der tit siger, at venstrefløjen har nogle store problemer. Ja. Så tager vi dem til os, ja, det er klart, og siger, det er vores, og på Facebook skriver vi deres tråde og siger, at jeg vil ønske, alle på venstrefløjen var som dig og sådan ting. Det er sådan en arbejdsgang, vi har. Så nogen som David French og sådan nogle andre, de har jo været ude og sige, at det her det er meget for meget. Mm-hmm. Det stinker det her, og vi kan ikke holde til det som parti at være fedtet ind i alt det, Trump kan finde på. Og det, at Trump ikke forstår, hvad grænserne er for præsidentembedet, det vil trække det republikanske parti et sted hen, hvor det vil tage os år at komme tilbage fra. Og dem er der nogen af. Ja. Der er faktisk flere, man lige tror, især de, der skriver i aviser. Men blandt de, der sidder i kongressen, Der er der ingen. Mm-hmm. Der er nogen, der har siddet i kongressen, mm-hmm. eller ikke vil sidde der længere, som siger det. Men der er ingen af dem, der stiller op. Okay. Eller den eneste, vi kan høre, der siger noget, men vi ved jo, at han har det med at hoppe op og ned i sine meninger, det er Mitt Romney. Mitt Romney har været uden for løbende uge at sige ting. Han har ikke sagt, at jeg synes, han skal sættes for en rigsret, en impeachment-proces, der skal startes. Men han har ytret sig kritisk. Vi ved bare historisk set, at det har han gjort med jævne mellemrum, hvorefter han har fortrudt det, han sagde, og pludselig bliver meget venlig ved Trump, så lidt senere er han igen kritisk, så han kører de lidt op og ned. Så det er ikke sikkert. Så det handler om, hvad sker der i de næste mange uger? Dukker der noget op? Og så har der været nogen, der var ude og sige, at ja, men sådan er det. Mm-hmm. Han har styr på sit eget parti, men når man slukker kameraet, ja. Når man trykker stop mm-hmm. på optageknappen ja. På den der dims, man optager mm-hmm. med, jeg er ikke så teknologisk stærk, okay. men hvad man nu har nu om stunder til at optage med, mm-hmm. så siger republikanerne noget andet. Ja. Så siger de alle sammen, vi vil så gerne af med ham. Ja. Jeg vil ønske, hvis vi kunne lave en hemmelig afstemning, ja. Så, så ingen kunne se, hvad vi stemte, ja. Så ville han ryge ud på røv og albuer, hvis vi laver en impeachment-procedure mm-hmm. mod Trump. Men den er ikke hemmelig. Nej, nej. Og den offentlige debat... Det vil sige, at alle, der stiller sig op blandt ja. De 100, hvis, ja. når impeachment er i senatet, ja. De vil, det er jo ikke... Det er dem, der anklager. Ja. Alle de, der går mod Trump der... De vil skulle face the music med Trumps vælgere bagefter, det, og det tør de ikke. Det er dem, der er jury. Det er dem, der skal stemme at the end of the day. Så det vil sige, de skal altså enten sige... Afsige dommen. Ja, de skal sige ud eller ind. Ja. Altså ud eller ind. Det skal de sige det sidste, og det er naturligvis dybt alvorligt. Den der public, den der offentlige kamp om at sætte dagsordenen, den har Trump jo også, og hans stab af folk, bulleret fuld kraft på i den forløbende uge, fordi en af Trumps absolute hadefigurer, nemlig Adam Schiff, som er formand for det efterretningsudvalg inde i kongressen, han er naturligvis demokrat, som skal undersøge den her sag. Han er kommet lidt i modvind, fordi han har startet med at sige, at han aldrig havde hørt noget som helst om denne whistleblower, der kom med anklagerne. Og så kommer det frem i New York Times forleden dag, at det havde i hvert fald nogen i hans stab, for de havde været med til at rådgive whistlebloweren om, hvordan det foregår. Og derfor... så rykker Trump-kampagnen en reklame ud, en tv-reklame, som buler løs i de amerikanske medier lige for tiden. Prøv at høre. Now remember, Pinocchio, be a good boy, and always let your conscience be your guide. Have you heard from the whistleblower? Do you want to hear from the whistleblower? We have not spoken directly with the whistleblower. Just to be clear, you don't know who this alleged whistleblower is or what they are alleging. I don't know the identity of the whistleblower. He clearly gave no indication that he had ever met with the whistleblower or anybody on his team had ever met with the whistleblower. We might not have even known there was a whistleblower complaint alleging an urgent concern. Schiff was tipped off about the complaint days before it was filed. His office acknowledged that the whistleblower had reached out to a staff member. How does he explain that when clearly at that point the whistleblower had come to Chairman Schiff's committee? I believe he destroyed his credibility. And he just wasn't honest with how he answered these questions. Perhaps you haven't been telling the truth? Oh, but I have! Every single word! Ja, det er altså, jeg synes, den er meget subtil, den her. Jeg har svært at forstå. Hvad tror du, David, de mener med det der med Pinocchio-temaet og alt det, og det, de siger her i? Ja, og det vi jo ikke kan høre, men se, når man har set reklamen, det er, at Pinocchio hele tiden er i billedet, og hans næse bliver længere og længere. Hvad er symbolikken her? Kan du hjælpe mig lidt? Ja. Du er så god til sådan noget billedanalyse. Jeg er god til billedanalyse. Det er, da Adam Schiff, han er fuld af løgn. Tror du det? Jeg tror, det er det. Nå, det er der, det vil have. Og derfor er han en skidt karl, og alene det, at han står i spidsen for det, det betyder, at vi fra nu af skal huske én ting, hver eneste gang, vi hører noget om den her undersøgelse. Det er politisk fnider. Det er fup og fidus. Det er demokraterne, der opfinder ting og... sammen med folk, de kalder whistleblowers, men som i virkeligheden er en slags partisoldat. Og lige sådan for at understrege, det her er ikke den eneste tv-kampagne, der kører nu. Man har fra... enten Trumps side eller fra republikansk side generelt, sat 10 millioner dollars af til at lave angrebsreklame på Biden-familien. Altså Elizabeth Warren må sidde nu og tænke, det er juleaften. Ja. Altså, hun har regnet med, at nu skulle hun igennem det der Pocahontas-cirkus, som Trump udsætter hende for, hver gang han bare sådan har en fornemmelse af, at hun er i nærheden. Men nu er det Biden, der får det hele. Ja. For Trump vil hellere møde Elizabeth Warren senere, og Biden, vi har lige set, hvad Biden har fået ind af midler til sin valgkamp. Og Biden klarede sig i starten rigtig godt. Han var god til at få alle dem, der i det demokratiske parti har mange penge, og er sådan, de serverer. Der er sådan en kreds af personer, man kan rejse rundt i det demokratiske politiske landskab og få en masse penge fra. Og det kan man få, de penge, hvis man ligesom er fra kernen og den partiledelsen godt kan lide. Man kan ikke få dem, hvis man havde Bernie Sanders eksempelvis. Man kan få dem, hvis man havde Hillary Clinton eller Obama eller Joe Biden, så kan man godt få dem. Og dem har han tappet. Men så han kan ikke få dem igen, fordi de er maxed ud. De må kun give én gang. Mm-hmm. Der er nogle ret stramme regler for det her i USA. Det, han mangler, er et system, der kan give ham mange små midler ind. Og dem har han ikke. Dem får han ikke ret mange af. Så man kan se nu, at Biden ligger faktisk efter Warren og efter Bernie Sanders og efter Buttigieg det er ikke rigtig efter, men på niveau med Buttigieg. Jo, faktisk et stykke efter, jeg så tallene her, det er øverst Bernie. Og han mangler simpelthen det der small money game. Præcis, og tallene er jo sådan, at det er ret markant faktisk. Bernie ligger øverst lige over 25 millioner dollars i sidste kvartal. Warren lige efter, lige under 25 millioner dollars. Så kommer Buttigieg faktisk med 19 millioner dollars, og så er vores ven Joe Biden helt nede på en 15-16 millioner. Så der er tydeligt problemer for Biden med at samle penge ind. Og især hvis han nu skal bruge alle sine midler på ikke at vinde primærvalget, men på en eller anden måde at fortælle dem, der tror på det, Trump nu beskylder ham for, at det er forkert. Det kan godt se... Det er godt set stramt ud for Biden-kampagnen, det her. Som vi så snakker om sidste uge, bare lige for at kigge på Warren et øjeblik, så fortsætter hun i denne uge med hver eneste dag bitte små videoer, hvor hun taler i sin mobiltelefon med en vælger, der har givet, forleden dag så jeg et, $3.25, fordi en lille pige, der har samlet ind selv, det summer op. Hun er tydelig i selvbilledet her, vi bruger ikke billedanalysen. Hun er folkets kandidat, og Joe Biden i det omfang, han overhovedet kan samle penge ind, så er det kun fra de allerrigeste. Så det ser ikke så godt ud. Det ser ikke, hvis man ikke har flere rige tilbage. Nej. En anden kampagne, som Trump han har sat i gang, også big time, det er simpelthen at målrette tv-reklamer mod, eller i de områder, hvor det lige præcis og overraskende lykkedes for en ny demokrat at vinde et sæde i repræsentanternes hus ved sidste valg. De her mennesker, der så lige med det yderste af neglene har klaret sig, det var årsag til, at demokraterne fik sådan et godt valg, at dem, der måske med under 1%, under 0,5% har vundet i et område, der plejer at være republikansk, og et område, som Trump selv vandt stort i 2016, dem går han direkte efter. Man kan høre, at de her mennesker, der er der, der er demokrater, de holder også igen med at kræve en rigsretssag, en impeachment process, fordi de er nervøse. En af dem, han hedder Max... Max Rose, og er på Staten Island, der i udkanten, eller lige uden for Manhattan i virkeligheden, hvor han er valgt. Et traditionelt republikansk område, men han vandt sidste gang. Jeg troede, det hed Staten Island. Ja, det tror jeg egentlig også, du var ret i. Hvad sagde jeg, Staten? Ja, det gjorde det. Staten Island. Max Rose, han er kandidat her. Prøv at høre, hvordan han bliver angrebet. Max Rose promised he'd tackle problems facing our country. Rose broke his promise. Instead of fixing healthcare and lowering drug prices, Rose votes with the radicals for endless investigations of President Trump, wasting our tax dollars. Instead of working to create more jobs, Rose wants more hearings. Tell Max Rose put petty politics aside and start getting things done. The Republican National Committee is responsible for the content of this advertising. Ja, det er partiet, der har indrykket den her. Det er ikke Trump direkte. Og budskabet til Max Rose, demokrat, det er, hvis du siger noget som helst om den der impeachment, så kommer vi efter dig med fulde kanoner, og så genvinder du ikke dit sæde. Og jeg tror, at Rose har luret det. Ja. Og det har mange demokrater. Ja. Ja. Hvis man... Altså, et er, at nogen går rundt og siger, at hvis man lavede en hemmelig afstemning, hvilket man ikke gør, nej, så vil der være faneflugt blandt republikanerne. Mm-hmm. Og den historie bruger mange, mange kræfter på. Mm-hmm. En eller anden fornemmelse af, at det kan godt vippe under Trump osv. Den anden historie er, at blandt mange moderate demokrater, der er der en dyb frygt for det, man er i gang med at gøre. Mm-hmm. Og hele den fløj, der normalt bakker op om Nancy Pelosi's linje i partiet, de ønsker, at hun skal træde i karakter og sørge for, at det her impeachment-halløj ikke kører af sporet, fordi man ikke mener, at man kan styre det politisk. Det er bedre at slå ham til valget, end at forsøge at vippe ham inden, for hvis vi ikke gør det, så ser det dårligt ud. Men det er jo meget, meget, meget, meget svært at forestille sig, at Nancy Pelosi på nuværende tidspunkt, efter det, der er sat i værk, kan stoppe det. Det kører nu. Ja. Det må man formode, at det kører hele vejen. Når du først har taget alt tøjet af og fundet shippetøjet frem, så shipper man. Ja, det tror jeg også, man bliver nødt til. Vores ven Donald Trump, han har også, du skal høre i mere reklame, jeg sidder og morer med at se reklamer her ved de forskellige, han har en reklame her, hvor han gør opmærksom på, at det, der kræves i USA lige nu, det er ikke en slamsvans, det er en tough guy. They couldn't defeat him, so now the swamp's trying to take him out. First, the Mueller investigation. Now Ukraine. Politics at its worst. President Trump is changing things, renegotiating bad trade deals, securing our border, creating 6 million new jobs. It isn't pretty. The swamp hates it, but Mr. Nice Guy won't cut it. It takes a tough guy to change Washington. It takes Donald Trump. I'm Donald Trump, and I approve this message. Tough guy. Ja, igen en subtil reklame, synes jeg, hvor man skal være, altså have en grad, i hvert fald en bachelor i sådan en tekstanalyse, før man helt kan finde rundt i den. Eller være men meget trænet som mig. Ja, det jeg hører, det er, at Trump ikke rigtig har lavet om på sit budskab fra sidste valgkamp. Nej. Han er stadig i gang med at dræne den her sump. Ja. Han er, fordi han kommer fra bredt forretningsverden, hvor man ligesom får hår på brystet, fordi man kæmper med alle mulige spekulanter osv., blandet Biden-typer og sådan noget, som kommer bare ved at have penge i papirsposer for at installere rørene. Ja, og sådan noget. Ja. Det er, så skal man have Donald Trump igen. Mm-hmm. Man skal have Donald Trump igen, og det han jo siger, når han jo taler om den jeg her sag, det gør han ikke. Sidder og tænker, vi skal have noget, hvor de siger, jeg er en tough guy. Ja, en tough guy, ikke? Ja, det vil jeg også have i min næste valgkamp. Det er jo fordi, Mads, hvem har brug for en slapsvans? Ja, hvem gider det? Hvem gider en slapsvans? Mads Fuglede, tough guy. Ja, eller Mads Fuglede, slapsvans. Man kan allerede rydde op i Gladsaxe. Sumpen derude. Ja. Socialdemokratisk sump. Og det han siger, Mads, det som han jo hele tiden siger, det er, at den der whistleblower, hvem pokker er det? Er det ikke en eller anden slags spion, der har spioneret mod mig, eller har han indsat en højere op, der har spioneret mod mig? Det er sumpen. Det er Deep State, Deep som State, han også kaldte det i lang tid. Som det også hader Donald de Trump. De sidder derinde, og nu sidder Kurt Volker, denne pæne mand. Han har sgu også siddet derinde som sådan en Deep State og sørget for, at der ligger sms-udskrifter, som han kan møde op med i retten, om jeg så må sige, i hvert fald til afhøringerne, inde i kongressen. Så han spiller stadigvæk det der tema. Jeg er the tough guy, the good guy, som er kommet ind for at rydde op i den her forbandede sump. Men se, de bliver ved med at forsøge at trække mig ned. Og jeg tror, mange af Trumps egne jo synes, at det her er et godt budskab. Mm-hmm. Og jeg synes, hvis jeg skal prøve at være lidt objektiv, fordi jeg kan godt være helt ærlig og sige, at når det næste præsidentvalg er overstået, så håber jeg, at den næste præsident hedder Joe Biden. Det er sådan, jeg har det. Okay. Helt ind i mit hjerte. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Du vil gerne have, det bliver Margrethe Vestager på en eller anden underlig måde. Eller sådan noget. Jeg vil gerne have, det bliver Joe Biden. Jeg vil i hvert fald gerne blive en anden end Donald Trump. Ja. Det er der, jeg er. Ja. Så nu er de kort på bordet, men når jeg ser på det, der sker den her uge, og det, der er sket efter det her, efter vi lige har haft sådan en, en periode, hvor jeg tænkte, det her, hvordan kommer han ud af det? Så må jeg sige, jeg synes, Donald Trump fra kommunikationsmæssigt synspunkt gør alt rigtigt. Det gør han i hvert fald lige nu. Men det vi jo ved med de her sager, for det ved vi fra. Det ved vi fra Watergate, whether we care or not. Hvorfor har du det der behov for hele tiden i Watergate? Jeg kunne også sige det er sådan en venstreorienteret Tourette. Nå ja, altså, men det er jo dig, der har bragt det Watergate, op i dag. Det er Watergate. Jeg har overhovedet ikke sagt Watergate. Du har kommet med en sang, der handler om Watergate, og du har spillet den jingle 7 gange, og så skal jeg en klasse, for at det er mig, der har bragt den op. Ej, det jeg vil sige, det er, at vi ved med den slags sager. Vi ved det med det, Watergate. Det er en stråmand. Ja, det er det. Vi ved det med Watergate, og vi ved det sådan set også med Tamilsagen i Danmark, at der går rigtig lang tid, hvor ting ser udmærket ud for den, der er anklaget, og så langsomt, så dukker der desværre for den, der er anklaget, nogle papirer op, nogle dokumenter, nogle udsagn, der gør, at det ser værre ud. Så det, vi kan sige, det er, indtil videre, sagen kan ikke stoppes, demokraterne kan ikke stoppe den. Joe Biden har det problem, at det rammer på en eller anden måde ham og hans kampagne. Rigtig hårdt. Rigtig hårdt. Trump, han forsøger at ramme Joe Biden benhårdt. Jeg begynder at tænke på, om Biden overlever Iowa. Mm-hmm. Fordi målingerne der viser klart, at nu er Warren frontrunner. Mm-hmm. Der er ikke nogen vej tilbage. Selv når vi ser på den statistiske usikkerhed, der er i sådan nogle målinger, så er Warren frontrunner. Jeg tror, der er 3 eller 4 billetter, når Iowa er overstået. Det er dem, der kan få lov til at fortsætte. Mm. Resten, det er history. Ja. Det kan godt være, de ikke ved det, men det er de. Ja. Og medierne vil i den grad tale det op, det her. Jeg tror, Iowa kan blive sådan en bombe i hele primærvalgkampen. Og hvis Warren ydmyger Biden der, fordi Biden er Så selvom, altså, Iowa er svær, mm-hmm. fordi Iowa er midtvest, så man tænker om Iowa, de har sådan lidt mere moderate socialkonservative tendenser. Problemet er, at det har de i hele Iowa på nær det demokratiske parti mm-hmm. i Iowa. Ja. De har altid været noget mere progressive, mm-hmm. og sådan midtvest progressive, det er nogle af de mest utålige typer. Altså det er sådan der vindmøller overalt og så videre. Det er, de kan ikke tale uden at man skal altså have økologisk kaffe i hovedet og sådan noget. Det er helt umuligt at føre en normal samtale med dem uden at der vælter rundt med tofu og sådan noget. Det er sådan nogle, det er dem han er op med, og de kan ikke lide sådan en traditionel fagforenings arbejderklasse type som Joe Biden er, som kun kan samle penge ind fra de rigeste, og hvis søn åbenbart og muligvis har fået nogle penge på en eller anden mærkelig vis. Det ser så jeg begynder at tænke, det der Iowa, det bliver, altså jeg bliver nødt til at tage det over, tror jeg. Ja. Jeg skal bare på en eller anden måde overbevise Mads Brygger om, at jeg bliver nødt til at tage det over. Ved du hvad? Og det harmonerer måske ikke ret godt med, at radioen vil blive lukket. Nå, men altså, det skal vi lige have snakket om. Så åbner vi den igen, ikke? Ja. Prøv at høre, du sagde målingerne i Iowa. Ja, der er Elizabeth Warren nu frontrunner, og det har hun været i nu nogle stykker, sådan, så det ser rigtig godt ud for hende. Vi kigger over i New Hampshire, som er den næste delstat, der kommer. Der ser det også ud til, hun fører. Så kigger vi ned på, vi springer lige Nevada over et øjeblik, der har ikke været nye målinger. Vi kigger ned i South Carolina, den første store sydstat. Der er hun begyndt at være faretruende tæt på Joe Biden. Det har ellers været et sted, hvor Joe Biden har stået det, rigtig, rigtig det godt. Så også der ser hun, som hun lander ind. For 2 måneder siden, der kunne du ikke finde en afroamerikaner, der har lyst til at stemme på Elizabeth Warren. Nej. Nu hun begynder at vokse i den gruppe. Det er meget bekymrende. Det her Ukraine-halløj, det kommer på det mest ubelejlige tidspunkt overhovedet for Joe Biden. Det kan jo være, Mads. Her, nu spekulerer jeg. Må jeg lov at spekulere dig? Ja, okay. Trump, han tænker først, jeg vil helst ikke have Joe Biden som kandidat. Han fører, han begynder at smadre med de her reklamekampagner og alt den her snak om Ukraine. Bang, ud af vagten med ham. Når han så ud af vagten, så kan det jo godt være, at han har nede i sin, det man kalder opposition research mappe, liggende noget på næste kandidat, der står parat, nemlig Elizabeth Warren. Altså, at han i virkeligheden laver samme spil, som han lavede, da han blev valgt til republikanernes kandidat, langsomt, men sikkert, vipper den ene efter den anden af pinden. Jeg ved i hvert fald fra samtaler med republikanske bekendte, at det, de forventer, sådan er partiets måde at tænke på, og den måde, man... Det er ikke nogen, der sådan er ved noget hemmeligt, men det er bare sådan deres fornemmelse af, hvor partiet er, at de siger, at det her valg, der skal vi op mod Elizabeth Warren eller Kamala Harris, og så skal vi få Elizabeth Warren eller Kamala Harris, uanset hvem det er, til at være Hillary Clinton. Mm-hmm. Det prøvede han sidst, det virkede skide godt. Ja, det kan vi godre en gang til. I øvrigt, så nævnte vi før, hvor meget af de der gode demokrater har samlet ind i deres valgkamp, og lad os bare lægge det sammen. 25 plus 25, det er 50, plus 20, det er 70, plus 15, det er 85, og så nogle småbeløb til de resterende, vi rammer samlet op på ca. $100 million i tredje kvartal. Donald Trump og hans kampagne, de samler ind, uden de behøver at gøre ret meget på nuværende tidspunkt, fordi der er jo ikke et primærvalg for republikanerne, fordi der ikke er nogen, der stiller op imod Donald Trump, der kunne principielt godt være det, men det er der ikke. Han samlede 125 millioner kroner ind til sin kampagne, uden rigtig at skal bruge af dem endnu. Så han samler virkelig op. Noget begynder at se ud til, at han kan samle flere penge ind, end Barack Obama kunne, da han berømt nåede over $1 milliard. Det er som om, at de amerikanske vælgere overhovedet ikke læser de ledere, der bliver skrevet i Politik og Information i Danmark. Og det, fordi så ville de tænke helt anderledes om det her. Det ville de. Det ville de, men det gør de ikke. David, kan du huske sidste gang, lovede dig en quiz? Ja. Du quizede mig, og nu quizede jeg dig. Ja. Og du får 1 point for hver rigtig svar. Ja, godt. Hvor mange lande gennem i historien har kommunisme eller dens afledte søsterideologi, socialisme, fungeret i? Er du dommer? Ja. Så er svaret jo 0. Ja. Det, så jeg har vundet? Ja, det har du. Tillykke. Tak. Videre i programmet. Videre i programmet. Og når vi nu er ved kommunisme, så skete der jo det i den forløbende uge, at den store ven af Sovjetunionen og Venezuela i gamle dage, Bernie Sanders, da han var en yngre mand, han fører valgkamp ned i Nevada. Han får det dårligt. Han kom på hospitalet. Det viser sig, at han har fået et par blodpropper. Jeg fandt ikke helt ud af, at det var en lille blodprop, en lille blodprop. Men teknisk set ikke en rigtig blodprop. Mere sådan noget, det kalder sådan en... Ja, altså... Klotter? Ja, men jeg prøver... Klot, men jeg, det er en blodprop. Okay. Men der kan være store og voldsomme og mindre blodprop. Men det var en blodprop, og han ligger stadigvæk på hospitalet nede i... Til noget opsyn nede i Las Vegas. Han er angiveligt frisk og alt det der. Og de siger også, at han vender tilbage til valgkampen og er med i den næste store debat her i midten af oktober måned blandt de demokratiske kandidater. Men det her var jo øjeblikket, hvor han i forvejen var på vej ned af i målingerne, han var blevet overhalet af Elizabeth Warren, og nu kommer alders spørgsmålet jo på en eller anden måde ind, selvom de ikke rigtig siger det, så bliver der alligevel nævnt sådan, i indskudte sætninger, at han jo vil være 78 år. Når han tiltræder som præsident, skulle han ende med at vinde. Altså god bedring til Bernie Sanders, jeg ønsker ham alt det bedste. Men selvfølgelig, når man er i den ende, når man er en moden herre, og vi har set, at der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om Biden er for gammel, så er det jo klart, at det at få noget, som man forbinder med det at være fysisk udfordret som ældre, som en blodprop, eller hvad det nu er, inden for alt det der, det er ikke noget, der er godt for ens budskab. Det vil, altså, for demokrater handler det om at finde en, der kan slå Donald Trump. Ja. De vil af med ham for enhver pris. Ja. Og Bidens hovedbudskab er, det kan godt være, at I synes, jeg er gammel, det kan også godt være, at I synes, at jeg altså et eller andet sted hører en anden tid til, og så videre, og at jeg er ked af alt det der med, at jeg også på den måde er sådan at omgås og tale om kvinder på, alt muligt, men hør nu her, læg nu alt det der til side, venner, det kan godt være, at I synes, jeg er venstre, til nok, hør nu her, jeg kan slå Trump. Mm-hmm. Det er mit hovedbudskab. Ja, ja. Og der har nogen tænkt jo, jamen det kan du ikke, hvis du er for gammel. Mm-hmm. Og derfor angriber man ham for det. Bernie Sanders må på en eller anden måde blive rodet ind i det, for det handler om, at man kan slå Trump, og det kan du ikke, hvis du er for fysisk udfordret. Og derfor igen noget, altså, hvem har den her uge været god for? Mm-hmm. Altså, Trump, halvgod, Biden, elendig, Bernie Sanders, heller ikke ret god, Elizabeth Warren, hun kunne ikke have opfundet en bedre uge. Nej, det har været en vidunderlig uge for Elizabeth Warren, ikke? Og hun turnerer bare rundt med sin telefon og taler med almindelige vælgere. Og danser regndans. Ja, hun har... For det vælger ned med penge. Hun har det virkelig godt. Vi skal lige et øjeblik tale om et mareridt, som mange venstreorienterede progressive mennesker jo har. Det er, at hvis det nu lykkes... Fakta. Det er, hvis nu det skulle lykkes at fjerne... Venstreorienteredes mareridt er altid, at nogen kommer med fakta. Ja, men her kommer et mareridt, der kan ske. Det lykkes at få fjernet Donald Trump. Hvem træder sig til, inden der er valg? Hvem hopper så ind i det ovale værelse? Det gør Mike Pence. Og for mange progressive demokrater... Der er han meget værre. Og ja. Så det er jo Trump sjovt. Trump er jo sådan, i værdimæssig forstand jo ret progressiv. Man skal jo bare se den måde, han har levet sit liv på, så videre. Han er jo sådan på sin helt egen planet, hvad sådan noget angår. Pence er jo... altså bibelbælte, altså i den mest religiøs konservative form, man kan finde. Mm-hmm. Han burde være det, hvis de ikke lige havde bildt sig ind, at Trump er det værste i verden, så burde Pence være det værste i verden. Ja. Så det er jo ikke noget attraktivt alternativ for de demokrater, der måtte håbe, at Trump han ryger ud. Hvis jeg tror nu hellere, de vil føre valgkamp mod Pence end mod Trump. Ja, det vil de nok alligevel. Pence går ikke og gør meget væsen af sig. Nej, han er god til at skrive, for det lægger jeg mærke til, fordi jeg følger ham på Twitter. Alle hans tweets starter med, takket være vores fantastiske præsident. Ja. Så er også det sket i den. Man kan godt mærke på Mike Pence, at han tænker, at hvis der skal være et... altså, der er mange her fra det her skib, der hopper over bord. Ja. Jeg er ikke en af dem. Nej, han er, jeg ser, hvad der sker, hvis man fortsætter. Han er indbegrebet af det, man vil kalde en lojal næstformand, hvis det nu var i Danmark, det foregik. Ja. Der er ikke noget som helst tvivl i alle hans offentlige optrædener, og i øvrigt alt, hvad vi ved, han måtte have sagt til nogen som helst off the record, i at han bakker 120% op. Altså, jeg har jo lært det i min kort tid i politik, at din formand er altid genial, og siger aldrig noget, der er forkert. Nej. Og selv hvis de stiller sig op og siger, solen skinner, og man kigger ud af vinduet, og det vælter ned med regn, så er det, fordi man ikke har altså forstået ikke selv set situationen, man er i. Ikke set lyset, for at bruge udtryk, Og sådan er det med formanden, og det ved Mike Pence tydeligvis også. Ja. Du ved godt, at der har været sået tvivl fra folk, der ikke vil Trump det godt, om hvor stor en kristen han egentlig er selv. Ikke? Altså, hvor meget går han egentlig op i vores herres ord, osv. Men her forleden, der er Mads, der lod Trump forstå, at han havde talt med en stribe præster Og de havde givet ham et fantastisk budskab. Prøv at høre det her. I got a call the other night from pastors, the biggest pastors, evangelical Christians. They said, we have never seen our religion or any religion so electrified. They say they've never seen anything like it. Churches are joining, hundreds of thousands of people. And you know, that's to a large extent because of you and your partner, the Democrat. Ja, dem der er skyld i, eller har i den indirekte årsag til, at der bliver 100.000 vis af nye medlemmer af de amerikanske kirke, det er jer, og så peger han på medierne og jeres partnere, demokraterne. Takket være jer to og jeres fjollede opførsel, så vælter det ind med elektrificerede amerikanere i 100.000 vis, der nu går ind i de amerikanske kirker. Hvis man har en skæbe, så skal man ikke regne med, at Donald Trump er den, der først går hen og sætter sit lys hen under den. Det tror jeg heller ikke. Men han tiltrækker simpelthen 100.000. Jamen, det er Trump-effekten af alle steder. Ja, det er den. Ja. Det er den. Vi har et radioprogram på grund af ham. Det er rigtigt. Det er jo over hele verden. Ja. Kasper ude i teknikken, han får løn, fordi Donald Trump findes. Ja, altså, ja. Det er jo ren halleluja. Og kirkerne er fyldte. Du tror ikke, der ville have været mange til denne uges løb med Hillary Clinton? Ja, medierne kunne da ikke leve uden ham. Altså, der er jo, man kan jo udgive, altså, bøger, artikler og alt muligt. Trump-effekten er jo helt ufattelig. Vi har jo en dyb fascination af den mand, på godt og ondt. Det tør jeg nok sige. Så derfor så synes jeg, altså jeg har jo, som jeg sagde før, jeg har lyttet til så gode reklamer i den her forløb nu. Jeg har en mere, som hedder Keep Pushing. Der er altså han, det er også en Trump-reklame, der handler om, hvordan han hele tiden bliver ved, selvom der er nogen, der skubber imod. Prøv at høre. If I give you one message to hold in your hearts today, it's this. Treat the word impossible as nothing more than motivation. Relish the opportunity to be an outsider because it's the outsiders who change the world and who make a real and lasting difference. The more that a broken system tells you that you're wrong, the more certain you should be that you must keep pushing ahead. You must keep pushing forward. Jamen, ja. Den synes jeg er anderledes god. Ja. Det er jo Trumps brand, mm-hmm. eller i hvert fald det, man forsøger at bygge op, ikke? Og det er her, han er stærkest, synes jeg. Og jeg synes, det er et godt budskab for Trump. Og fordi der, altså, man kan ikke beskylde Trump for ikke at skubbe på. Nej. Når han løber efter en bold, så løber han efter den. Og når han takler, så takler han igennem. Ja, det gør han. Der er ikke... som forsvarsspiller, det kan godt være manden smule forbi ham. Det kan også være, at bolden kommer forbi ham, men manden og bolden kommer aldrig forbi Trump. Nej, nej. Der er altid en af dem, der bliver taget. Morten Olsen sagde jo altid, at forsvaret det starter op i angrebet, og angrebet starter ned i forsvaret. Det er sådan set meget det, som Trump også lever op til her. Og han siger jo mere nogen siger til dig, det som man taler til amerikanerne, eller almindelighed måske unge amerikanere, mere nogen siger til dig, gøre. Det kan lade sig gøre. Det er motivation til at sige, jo det ved Gud, det kan. Det kan det. Nu skubber vi bare på. Og på. Du kan ikke vinde som præsident. Alle sagde det. Ja. David Trost sagde det. Mads Fuglede sagde det. Alle mulige sagde det. Ja. Der var faktisk nærmest ingen, der sagde det modsatte. Ikke rigtigt. Ja, det ved jeg ikke lige efter valget, og siden valget har alle sagt, de sagde det. Det er rigtigt. Det var kun os to, der sagde det modsatte. Det var kun os, der sagde Trump, ikke? Det er så gode muligheder for at vinde. Det er rigtigt. Alle andre havde egentlig virkelig gået og sagt det. Har du i øvrigt tænkt over noget, for det har jeg. Det er meget sjovt at tænke på. For lidt over en uge siden, der var tidligere præsident Barack Obama på besøg i Danmark. Han var i Aalborg. Ja. Og det har ikke været billigt. Nej, det har det sandelig ikke. Men det sjove er at tænke på, Mads, vi talte ikke om det her. Nej. Det fyldte ikke rigtig noget. Nej. Det er ret hurtigt, at man kan gå fra at være verdens mægtigste mand, til man kommer en tur til Aalborg, og der er faktisk ikke rigtig ret mange, der synes, det er det mest spændende, der er sket i Danmarks historie. Ja, det er jo... Vi snakkede jo lidt om det sidst, og vi snakker også om, Michelle var her. Mm. Men altså, vi får også meget Obama, ikke? Ja, ja. Jeg ved ikke, men det er rigtigt nok. Det er tankevækkende, at vi ikke fandt plads til det. Ja. Ja, vi skulle snakke om Ipswich og mange andre ting. Det skulle vi. Vi skal jo spille om lidt, det er derfor, vi optager lidt for skud. Nå ja, det skal vi skynde os at sige. Den her udsendelse, den er altså optaget om lørdagen og ikke live om søndagen. Så der kan være sket så mange ting, der gør det, I tænker, det er underligt at tale om det. Det skulle vi have sagt i starten af udsendelsen, men der kan dukke nye ting om. Watergate bekymrer mig ikke, men det bekymrer mig meget med, hvordan skal gå med Ipswich, for de skal møde dem, der er nummer 3 nu, der har været overraskende stærke, og ved du, hvem de har som manager? Fleetwood. Nej, Fleetwood. Jeg ved ikke, hvem Fleetwood er. Det er dem, jeg synes, vi skal spille mod. Nå, okay. Jamen, vi er nede i rækker, hvor jeg ikke kender... De ligger i League One. Ja, ja. Og hvad ligger i navnet League One? Tredje at man division. Ligger i ja. At man er number one. Prøv at høre, det her... Jeg havde det jo heddet League Three. Mads, det her det er et eksempel på amerikansk sprogbrug, der er rullet ind i det Barton. Britiske sprog. Joe Barton. Nå, okay. Jamen kan jeg godt huske, det er en bølle. Er det en bølle? Ja. Og han har lige været ude at sige, at han har aldrig set sådan nogle dårlige spillere, som vi fysisk har lige nu. Så jeg er fuldstændig elektrisk omkring, hvordan han skal gå i den kamp. Det er jeg godt. Kommer ikke på arbejde, hvis Fleetwood har vundet over Ipswich. Godt, vi skal til at runde af, som hvad kan vi sige, konklusionen på dagens udsendelse. Hallo OK for præsident Trump, ikke så godt for Bernie Sanders, ikke så godt for Joe Biden, ret godt for Elizabeth Warren. Men lad os nu se, om det også holder. I næste uge var Mads Fugle og jeg, David Trads, er tilbage igen. Du lytter til Radio 24/7. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.